To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 14 lipca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Ładna, ładna i rozbudzająca. Bardzo się cieszę na Państwa odzew z drugiej strony radioodbiornika. Dzień dobry, dzień się ułudził. I u mnie to także. Na pani Kinga z Lubelszczyzny. Kłaniamy się nisko i niech będzie Biłgora i okolice tak zaokrąglając. Już obudzone. Nie tańczę, bo jadę. Korekta urlopowa. 49 dni. No, człowiek się może pomylić na swoją korzyść. No to lecimy dalej. Bardzo się cieszę i korespondencja także od pani Iwony. Choć to jeszcze kilka czy kilkanaście chwil temu nadesłana informacja. Krótko, było ciężko. Ale udało się wstać. To od pani Iwony z Nys. No zuch, dziewczyna, przecież mówiłem. Wiadomo, wiadomo. Synoptycy nie śpią i też mają dla nas informacje. 5 minut po godzinie 5. Europa Zachodnia częściowo pod wpływem wyżu azorskiego, a drugi słaby wyż będzie mieć centra nad Polską i nad Rumunią. To ośrodki niżowe będą obecne nad południową Norwegią i zachodnią Rosją, a Polska pod wpływem wyżu. Ale od zachodu stopniowo nasunie się płytka zatoka niżowa znad Niemiec, zatem będziemy w chłodnym powietrzu polarnym, morskim. Ale od południowego zachodu zacznie napływać cieplejsza masa powietrza. Ależ dynamicznie w prognozie pogody, prawda? I o tych wyżach azorskich i o drugim słabym wyżu jeszcze pewnie usłyszymy, bo te masy powietrza się przewalają nad naszym krajem rajem. Na dziś ma być w miarę pogodnie, wiele słońca w większości regionów, ale na północnym zachodzie i na południowym wschodzie może się chmurzyć i tam może przelotnie popadać. Wiatr przeważnie słaby, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Po południu nieznacznie zacznie spadać. W rejonach podgórskich dziś najniższa temperatura. W ciągu dnia prognozowana około 16 stopni, 19-20 na wschodzie, 22-23 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura na zachodzie, w tym na Pomorzu Zachodnim oraz w Lubuskiem do 25 stopni. A, przepraszam, w Biłgoraju do 21. Słońca już za oknami na Myśliwieckiej jest i bardzo dobrze. A te promienie słoneczne, które przynoszą także informacje zapowiadające nowy dzień, mówią o tym, że z wizytą do Polski przybędzie dziś premier Litwy Sauliusz Skvernelis. Szef litewskiego rządu po południu w Warszawie spotka się z władzami naszego kraju, odbierze też odznaczenie, a jutro weźmie udział w obchodach 610. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzy dziś uchwałę Senatu w sprawie ustawy o polskim bonie turystycznym. Senat przegłosował kilka poprawek do ustawy, której projekt zaproponował prezydent. Rozpoczyna się druga faza trwających od kilkunastu tygodni manewrów amerykańskich wojsk pod kryptonimem Defender Europe. Tym razem do Polski zostaną przetransportowani żołnierze i sprzęt z amerykańskiej ciężkiej jednostki pancernej. Elementem ćwiczenia będzie zaplanowane na dzisiejsze popołudnie spotkanie ministra obrony z sekretarzem sił lądowych Stanów Zjednoczonych. Z kolei Rada Polityki Pieniężnej podejmie dziś decyzję o wysokości stóp procentowych. Jak wiemy, ta decyzja będzie miała wpływ m.in. na wysokość naszych rat kredytowych. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, Rada skróciła dwudniowe posiedzenie decyzyjne do jednego dnia oraz przełożyła jego termin. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie przygotowała edukacyjny cykl wideo Oprowadzanie po muzyce. Premierowe filmy emitowane w sieci 3 razy w tygodniu na kanałach społecznościowych. Orkiestry będą również umieszczane na stronie Polskiego Radia. Do tej pory powstało 20 filmów, w których instrumentaliści orkiestry przybliżają nie zawsze w poważny i akademicki sposób kwestie związane z instrumentami, na których grają. No, mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, niemożności koncertowania czy braku kontaktu z publicznością i społeczną izolacją, muzyków Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie nie opuszcza dobry humor i zapał do pracy. Po serii zabawnych filmików z cyklu Pracujemy w domu przyszła pora na porcję edukacji muzycznej podanej w lekkiej i przystępnej formie. W ramach akcji Oprowadzanie po muzyce będzie można poznać instrumenty składające się na orkiestrę, takie jak obój, waltornia, klarnet, altówka czy trąbka piccolo. A, ten obój i waltornia jakoś tak zainteresowały. Polecamy Państwu serdecznie Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Oprowadzenie po muzyce. Do zobaczenia i do usłyszenia nie tylko w sieci, także na stronach Polskiego Radia. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, również na naszym portalu, tymczasem 12 minut po godzinie 5. Powiedziałem, bo w związku z tym koronawirusowym porządkiem, taka, a nie inna aktywność muzyków Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie i u nas także muzyka. Muzyka, niestosownie się zrymuje, ratownika, bo z wykształcenia pan Mariusz Dyba jest ratownikiem medycznym i we współpracy z innymi lekarzami, strażakami, ratownikami, pielęgniarkami stworzył fantastyczne nagranie. A że zamiłowanie jest muzykiem, więc piosenka koronawirusowa pod tytułem Warto poruszyła wiele serc. Proszę posłuchać. Jestem taki sam jak ty, człowiek z krwi i kości, tak samo czuję strach. I też kocham życia smak, choć trochę częściej widzę koniec, czasem wracam do mnie w snach. Choć tak samo nam płynie czas, częściej modlę się, by zdążyć i nieraz zgubiłem sens. Nie pociesza dawno już, myślę, że wszystko będzie dobrze, gdzieś mi uciekł anioł stróż. Ale i tak świat jest zmieniać warto, ale i tak warto zmieniać świat, ale i tak świat jest zmieniać warto. Czekam żadnych praw, bo w życiu właśnie chodzi o to, aby dawać, a nie brać. I usłyszeć w sobie głos, wtedy kiedy serce woła, by iść tam, skąd inni uciekają. Tak samo nam płynie czas, częściej modlę się, by zdążyć i nieraz zgubić. ale i tak świat jest zmieniać warto, ale i tak warto zmieniać świat, ale i tak świat jest zmieniać warto, ale i Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dream. Charms whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you, all I have to do is dream. Wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Czterdzieści lat temu członkowie The Everly Brothers ogłosili rozwiązanie zespołu. To był rok 1973 i tą datą, tym wydarzeniem rozpoczynamy muzyczny trójkowy kalendarz. Ale pamiętamy także o tych, którzy co prawda odeszli, ale zapisali się fantastycznie w historii muzyki, a dziś obchodziliby urodziny. I tak 14 lipca 1939 roku urodził się czeski piosenkarz Karel Gott. Zmarł w październiku roku ubiegłego. Čas dá si běží svůj maraton, někdy se cítím starší nežli on. Kolik už let se jenom věčně ptám a stále vím tak málo. a jindy se cítím jako omládlý, jako ten kluk před školním zábradlím, co tehdy snil o prvním líbání a o svých prvních čínách. Ten kluk toužil výš a měl velký cíl, zpíval i žil plně a ze všech sil. Snad mi z něj kousek ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. Sepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlad, zkouším to dát, být stále mlad. Přes ty známky času ve své tváři, být stále mlád. Jak život šel, prošel jsem spoustu cest, už umím zodpovědět, kde jaký test. A vím, že život není jen černá a bílá, žije v mnoha barvách. Co ale jen já jich ještě nevychutnám, co všechno si slíbil a pak nevykonal, co mám ještě snů a proto žem se dál za nesplněnou touhou. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. Sepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlad, zkouším to dát, přes ty známky času ve své tváři, být stále mlád. Zepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Uznawane za najbardziej znanego czeskiego, wcześniej czechosłowackiego piosenkarza w historii. Zresztą w karierze został 41 razy nagrodzony Nagrodą Złotego Czeskiego Słowika. Zmarł 1 października ubiegłego roku. Karel Gott urodził się w 1939, właśnie 14 lipca. 23 minuty po godzinie 5. Spoglądamy także do kalendarza nie tylko lotniczego, także kosmicznego i nasz wehikuł czasu zatrzymujemy na roku 1965, bo wówczas to amerykańska sonda Mariner 4 przysłała na Ziemię pierwsze w historii zdjęcia powierzchni Marsa, a zostały one wykonane z wysokości około, bagatela, 17 tysięcy kilometrów. Mariner 4 opracowany został z myślą o przeprowadzeniu naukowych obserwacji Marsa i zresztą samych transmisji wyników na Ziemię, a zaopatrzony został w kamerę, także inne instrumenty naukowe. Badał przestrzeń, którą przebył w kierunku Marsa oraz samą planetę. No i wówczas zebrane dane mocno wpłynęły na postrzeganie Marsa jako miejsca, gdzie potencjalnie mogło istnieć życie. To musiało robić wrażenie. Pierwsze zdjęcia Marsa z 1965 roku. No zresztą przez te kolejne 55 lat, które upłynęły od tego wydarzenia, robi wrażenie. Jakiekolwiek zdjęcie, obrazek, a tym bardziej teraz wysokiej jakości zdjęcie powierzchni Marsa. To z kalendarza. No niech będzie i takiego kosmicznego, naukowego czy lotniczego. 24 minuty po godzinie 5. My sięgamy po pozostałe wydarzenia z historii. I przypominamy, że w 1789 roku lud Paryża zdobył więzienie w Bastylii, a wydarzenie to traktuje się jako początek rewolucji francuskiej przeciwko monarchii absolutnej. Tego dnia Francja obchodzi święto narodowe. To było 231 lat temu. 109 lat temu urodził się Tadeusz Fijewski, wybitny aktor, znany z charakterystycznych ról teatralnych, głównie komediowych. niekiedy o zabarwieniu groteskowym. Zmarł w 1978 roku. 102 lata temu urodził się Ingmar Bergman, szwedzki reżyser filmowy, teatralny, uważany za jednego z największych artystów w historii kina. W 1984 roku w Kiekszu koło Poznania rozegrano pierwsze w kraju zawody triatlonowe, a uczestniczyło w nich 137 zawodników, 3 kobiety. Wówczas to zawodnicy mieli do pokonania 1500 metrów pływania, 50 km jazdy na rowerze oraz 20 km biegu. Zwyciężył Jan Olesiński, olimpijczyk z Moskwy, mistrz świata w pięcioboju nowoczesnym. Wspominamy pierwsze w kraju rozegrane zawody triatlonowe. Było to w 1984 roku. 21 lat temu odszedł Władysław Hasior, rzeźbiarz, malarz i scenograf związany z Podhalem, jeden z najwybitniejszych polskich artystów plastyków. 15 lat temu zmarł ksiądz Marian Wolniewicz, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, biblista. Pracował m.in. nad przekładem Biblii Tysiąclecia i tzw. Biblii Poznańskiej. 11 lat temu pożegnaliśmy aktora i reżysera Zbigniewa Zapasiewicza. A 3 lata temu zmarła Julia Hartwig, poetka, eseistka i tłumaczka literatury francuskiej oraz angielskiej. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 14 lipca. I tak, pamiętamy, że 68 lat temu urodził się basista, klawiszowiec Ultravox Chris Cross. Ultravox w muzycznym trójkowym kalendarium na 68. urodziny basisty i klawiszowca w formacji. W 52 roku urodził się Criss-Cross. Sygnały od Państwa tego poranku, między innymi od pani Moniki z Opola, o tym, że tylko 9 stopni, do urlopu jeszcze bardzo długo, ale tak to jest przy zmianie pracy, jakoś tak chyba dziś bardziej się nie chce niż wczoraj. No, hamulcowych mamy dość, więc bardzo serdecznie dziękujemy także i za taki sygnał. Hejdok melduje się na przedostatniej nocce, to pan Andrzej informuje, że do urlopu jeszcze 2 tygodnie, potem kierunek Polska i to samochodem. Cieszę się na to morze i jeziora i na brak pracy i odpoczynek, ale najbardziej się cieszę na te prawie 2000 kilometrów za kółkiem. Ach, jak ja kocham prowadzić. To sygnał od pana Andrzeja. Na dzień dobry także pan Sebastian z S8 z okolicy Rawy Mazowieckiej. Na liczniku rześkie 8 stopni i delikatne zamglenia, zatem prosimy o szczególną ostrożność. No i od pana Tomka, zawodowego kierowcy autobusu miejskiego, także sygnał o tym, że dziś słuchacze Trójki, także na linii numer 25. Jeszcze chwilkę i do domu. No, bardzo się cieszymy również i na takie sygnały od państwa. Pan Tomek, też sobie podśpiewuje już za parę dni, już za dni parę. Jeszcze obecny, jeszcze w robocie, ale szykuje się urlop. I bardzo dobrze. A my sprawdzamy i podpowiadamy, cóż tam w pogodzie, bo to już po 5:30. Przejrzałem pogody, prognozy na cały ten tydzień. Zdaje się, że chyba dziś najładniejszy dzień. Sporo słońca i to w całym kraju, pogodnie. Jedynie na północnym zachodzie oraz na południowym wschodzie. Może się chmurzyć i przelotnie padać, a wiatr słaby. Najniższa temperatura w dzień na Pogórzu około 16 stopni, poza tym na wschodzie do 20, w centrum do 23, a na zachodzie kraju do 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut 6. Understand this world's affliction. Joseph Mick McKay w latach 90. był gitarzystą formacji The Verve. Dziś kończy 49 lat. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Roczniki z lat 70. Zdaje się, że dobre roczniki, co wspomina także pani Edyta. Od czasu do czasu odzywając się. To coraz młodsi, choć niekoniecznie w takiej kolejności właśnie chronologicznej w muzycznym kalendarzu. Za chwilkę nieco młodszy. Wciąż młody, urodzinowo muzyk. No ale wcześniej informacje o tym, że 11 stopni tylko, choć piękne słońce, to poranek był mroźny znowu. Z pięknego i spokojnego Christchurch z Nowej Zelandii, gdzie melduje swoją obudzność pani za popołudniowo-wieczorną porą. Pani Kasia informuje, że na polu całe 9, to sygnał z Krakowia, z Głogowa pani Monika także jest obecna i mamy sygnał, o Głogów też się odzywa w czasie pauzy. Kierowca pan Robert, kierowca 56-kołowca informuje, że 14 stopni sucho i to pozdrowienie dla wszystkich walczących z wiatrakami. A, to już wiemy co 56-kołowiec dziś przewozi. Sygnał od pana Zbycha z Witnicy, krótko i na temat. Uwielbiam góry stołowe. To do poprzedniej prognozy pogody i także podejrzewam do planów wakacyjnych. No i bardzo dobrze. I jeszcze pan Darek z Bolesławca. Zimnolubny pan Darek. Co racja, to racja, dodaje. Nie chce się bardziej niż wczoraj plus 13 i do urlopu jeszcze daleko. Że 13 był wczoraj, nie wyliczajmy. Do urlopu ten, myślę, najfajniejszy czas, kiedy to jeszcze przed. No i to przed, co pana cieszy, panie Darku, czyli coraz krótsze dni i coraz chłodniejsze. Nie tylko noce, także dni. Więc chyba wszystko jakoś dobrze się składa. Za 23 minuty szósta. Jeszcze w kalendarzu fińskim, bo od czasu do czasu sięgamy po coś fińskiego. Matti Hautamäki, fiński skoczek narciarski, kończy 39 lat, a nieco starszy Jamie Louis Gomez, czyli Tabu, amerykański raper i tancerz, również występujący z zespołem Black Eyed Peas, kończy 45 lat. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and in this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. The inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl is pulling heat out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on, get it started, come on, get it started, get it started. Control a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get started. The time you can't stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D, up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody. everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get started, get started. Let's get it started, let's get it started in here. Let's get it started, let's get it started in here. Let's get it started, let's get it started in here. Let's get it started, let's get it started in here. Budzikowe kalendarium muzyczne. Za 19 minut szósta. What is it that makes me just a little bit crazy? There's a breeze that makes my breathing not so easy. I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll have a disappearing hairline. Someday I'll wear pajamas in the daytime. When it seems the bookbinding's in perfect order, like I gave the doctor my description. I've tried to stick to my prescriptions. Someday I'll have a disappearing hairline. I could do a play by a play back. I could change the test results if I will get back. I've watched the summer evening pass by. I've heard the rattle in my bronchi. Alan Wright, pianistka, wokalistka Crash Test Dummies, obchodzi także urodziny na zamknięcie muzycznego kalendarza z najlepszymi życzeniami. No i także chyba Huumenta, bo wspomniałem coś świńskiego i pan Antoni stamtąd właśnie, z Finlandii, informuje o stanie pogody. Bardzo dużo słońca, w tej chwili temperatura w okolicach Helsinek koło 10 stopni, ale w ciągu dnia będzie koło 20, może 23. A za pół godziny ja też wskakuję za kierownicę i jadę w kierunku Turku, by podziwiać fińską przyrodę. Tak, pozdrawiam. Sydemelis Enterweisin, ja haleję pan Antoni. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy za 14 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Fińskie reggae to my znamy, ale ciekawe, czy jest fińskie country. Pewnie tak, może kiedyś. Ukochana muzyka redaktora Korneliusza Pacudy w naszym kąciku country w budziku. Sunglasses and a ball cap backwards, standing in the summer sun. Toes in the sand and a July tan. Oh baby, tell me what's not to love. Your mama didn't like me or the way that you loved me. She prayed it was a summer thing. You thought I was wild and I didn't say it at the time, but you were my first time for everything. Oh, there's nothing I'd change about those days. You're the sweetest thing about my past. There's a part of me that hopes you found your dreams and you're happy wherever you're at. There's a part of me that wants that summer back. Shut down the midway. We tried to hold on, but that warm breeze was gone. Yeah, fall changed everything. But there's nothing I'd change about those days. You're the sweetest thing about my past. There's a part of me that hopes you found your dreams and you're happy wherever you're at. There's a part of me that wants that summer. There's a picture of you and me, I keep it, reminds me that we were real. Girl, I sure do miss that beach and the way that you made me feel. But there's nothing I'd change about those days. You're the sweetest thing about my past. There's a part of me that hopes you found your dreams and you're happy wherever you're at. There's a part of me who wants that summer. There's a part of me still wants that summer. There's a part of me who wants that summer back. To był Andy Gibson, piosenkarz ze stanu Washington, który przyjechał do Nashville i podpisał umowę z wytwórnią Kerb. To duża wytwórnia. W związku z tym miał pierwszy letni przebój pod tytułem Summer Back, czyli lato było bardzo dobre i u nas także. Andy Gibson, a za chwilę artystka, która prawdopodobnie jest polskiego pochodzenia. Nawet chyba na pewno, bo obydwoje rodzice, co prawda już mieszkający w Teksasie od chyba urodzenia, są Polakami, ale są nauczycielami przy okazji, ale jej nazwisko wymawia się Dzieuros. Czy państwo daliby wiarę, że ona po prostu po polsku powinna być wymawiana jako Jarosz? Jarosz. Niektórzy, którzy znają odrobinę Polski w Ameryce, mówią, że Jaros to jest to, co jeszcze Amerykanin jest w stanie powtórzyć. Sara Jarosz, czyli Jarosz, jest świetną instrumentalistką, gra na banjo, gra na mandolinie głównie, ale tutaj też banjo się będzie odzywało, gra na skrzypcach i także śpiewa. Śpiewa piosenki tradycyjne, bluegrassowe bardzo często, ale nawiązujące, tak jak w utworze Annabel Lee, do dobrych wzorów literackich. Annabel Lee to jest wiersz, jeden z ostatnich wierszy Edgara Allana Poe, który wzięła na warsztat Sara i tak właśnie wykonała. Trouble her mind, but to love and be loved by me. We were children both in this kingdom by the sea, but we loved with a love that was more than love. I am Annabelle Lee. With the love that the winged angels fly, coming at her and me. Dariusz Pacuda, muzyka country w budziku jutro, również przed godziną 6:00 niezmiennie polecamy i zapraszamy. Przed nami wtorek, 14 lipca, 196 dzień tego roku. Słońce obudziło się po 4:30, zajdzie przed 21:00. Dzień potrwa w sumie nieco ponad 16 godzin. Dziś Bonaventury, Dobrogosta, Kamila, Ulryka i Marceliny właśnie. Marcelina teraz w budziku. Lubię, gdy dzień zaczyna się, kolorowe błyski. Czego? No właśnie, by wszystko dobrze się poukładało. Marcelina już na do usłyszenia dziś w budziku. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 2,5 minuty o 6 serwis. Kłaniamy się nisko i życzymy spokojnego dnia. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra.